नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडशाखीय वृद्धारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण उद्गित ब्राह्मण के प्रथम कंडिका ऊपर विचार चल रहा है। मंत्र में कहा द्वया प्राजापत्या देवा ससुराश्चः कानी यशाव देवा जाया ससुरा ते येषु लोक ततः ते येषु लोकेषु अस्पर्धन्तः। उन्होंने हंता हंता हंत यज्ञ उद्गितेन अत्यायाम, ये देवताओं ने सोचा आते हैं। माने दो प्रकार के हैं प्रजापति के संतान, दो हैं, एक आसुरी वृत्ति और दैवी वृत्ति, दो हैं यहां संतान दो हैं। तो वहां पर माने आसुरी वृत्ति ज्यादा है और दैवी वृत्ति कम है, इसलिए देव कम है कहानी ऐसा बोला, कहानी अल्प है और आसुरी वृत्ति ज्यादा है। इसलिए क्या किया तो इन लोगों को लेकर के दोनों में स्पर्धा हुई। दोनों वृत्तियां सोच रही है, आसुरी वृत्ति सोच रही इस यजमान को माने पाप के साथ संबंध करा करके नारकीय योनि में ले जाए, अधोगति को प्राप्त कराए, और साथ दैवी वृत्ति सोच रही यजमान को माने शुद्ध करा करके ऊर्ध्वगति को ले जाए। ऊर्ध्वगति और अधोगति दो गति है, आसुरी वृत्ति अधोगति में ले जाने की तैयारी में है, इसको पाप के साथ जोड़ दिया जाए, पाप से जुड़ने के बाद अपने आप अधोगति हो जाती उसकी, और दैवी वृत्ति सोच रही इसको ऊर्ध्वगति, इस यजमान को ऊर्ध्वगति किया जाए। इसलिए दोनों में स्पर्धा हो रही है, दोनों वृत्तियों की स्पर्धा हुई। उस स्थिति में दैवी वृत्ति अल्प है, उन्होंने क्या सोचा हम अकेले तो जीत नहीं पाएंगे इनको, इनकी संख्या बहुत प्रबल है ये, क्योंकि स्वाभाविक वृत्ति ज्यादा होती है और ताकत ज्यादा है, उसमें बलवान होते हैं वो, तो इसलिए क्या करें अब जो यज्ञ होने वाला है यहां ज्योतिषोम यज्ञ होने वाला है उसमें हम उद्गित उद्गारण के द्वारा इसको माने इस वृत्ति को हम अतिक्रमण करेंगे आसुर वृत्ति को, ऐसा देव वृत्तियों ने ऐसा निश्चय किया, ये मंत्र में कहना है। उसी का भाष्य चल रहा अभी, भाष्य में 74 पृष्ठ में बीच में भाष्य है ते एवं कनियस्वाद अभियमाना असुरे देवा बाहुल्यात सुराणाम असुराणाम किम कृतवंत इति उच्यते। ते माने देवा कनियस्वात् अल्प होने से अभियमाना विद्यमाना असुरों के द्वारा ताड़ित प्रताड़ित हैं, जो कम संख्या में होते हैं प्रताड़ित होते हैं, अभिभूयमाना असुरैर अभिभूयमाना असुरों के द्वारा अभूयमान है पीड्यमान है होने से देवा वो देव बाहुल्यात असुराणाम बाहुल्यात असुर बहुत हैं, असुर वृत्ति ज्यादा होने से देवा असुराणाम बाहुल्यात किम कृतवंत देवताओं ने फिर क्या किया, देवा किम कृतवंत देवताओं ने क्या किया फिर इति उच्यते। एक कहा टिप्पणी 3, 4, 5 तीन में कहा कनियस्त्वा दीदी माने निराश्रयत्वा से अल्प भी है आश्रय रहित भी है, दैवी वृत्ति के आश्रय मिलता भी नहीं है, दो हेतु है, तो एक तो अल्प है और दूसरा निराश्रय है वो। दूसरा चार में कहा अभूय माना पीड्यमान असुरों के द्वारा पीड़ित है, वो दैवी वृत्ति पीड़ित है असुर वृत्ति के द्वारा, जो हमारे जीवन में असुर वृत्ति ज्यादा आती है, हम साधना पथ में आ गए तब भी असुर वृत्ति हमें परेशान कर रही है, इसी स्थिति को संस्कार प्रबल उसका है, अनादिकाल से उसी वृत्ति में चले हैं, दैवी वृत्ति बहुत कम है, तो विद्यमान है दैवी वृत्ति। और दोनों के अभिप्राय अलग अलग है, आसुरी वृत्ति का सोच है इस यजमान को, इस जो ज्योतिषोम यज्ञ करने वाला यजमान होगा इसको पाप के द्वारा वेद करके पाप से युक्त करा करके अधोगति को ले जाए, नारकीय माने थावर आदि उनमें पहुंचाए, पशु पक्षी आदि उनमें पहुंचाए, उनका यही होता है अधोगति जाना है पाप का संबंध होने पर। और दैवी वृत्ति का सोच है इस यजमान को माने पाप से मुक्त करा करके ऊर्ध्वगति को ले जाए, देवादि भाव को प्राप्त कराए, ये दोनों वृत्तियों का अभिप्राय होता है। तो यहां चार हो गया, पांच में कहा बाहुल्यात असुर बहुत हैं, असुराणाम बाहुल्यात बोला था भाष्य में, बाहुल्यात यदि प्रावल्याच बहुत भी है प्रबल भी है, ताकत ज्यादा होने में असुरों में, इसी ऐसा कहा। तो भाष्य में कहते हैं तो ये प्रश्न था ते एवं कनियस्त्वात् अभिभूय माना असुरैर, वो जो देवता है ते देवा कनी अस्वाद अल्प होने से और पीड्यमान होने से असुरों के द्वारा प्रताड़ित होने से, और असुरैर पीड्यमान माने अभिभूय अनुमान पीड्यमान बाहुल्याद असुराणा असुरों के बहुलता होने से, तो किम कृतवंत देवताओं ने क्या किया फिर प्रश्न आया तो उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते ते देवा वो जो देवता है ना ते देवा असुरैर अभूय माना असुरों के द्वारा जो प्रताड़ित हैं वो देवताओं ने क्या किया हा किल ऊंचू उक्तवंत ते देवा ऊंचू ऐसा आया वहां उन देवताओं ने आपस में विचार किया परस्पर विचार किया माने परस्पर कहा क्या कहा कथम क्या कहा प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं हंत माने इदानिम हंत अस्मिन उदगेथन अत्यायाम ऐसा है वहां अस्मिन एक हंत माने इदानिम वहां हंत शब्द इदानिम अर्थ है मंत्र में हंत है हंत माने इदानिम अस्मिन मंत्र में है अस्मिन माने यज्ञ इस यज्ञ में जहां यहां कौन सा यज्ञ ज्योतिषोम यज्ञ में होता है काम ज्योतिषोम यज्ञ ज्योतिषोम अस्मिन यज्ञ ज्योतिषोम उदगीत है ना उदगीत कर्म पदार्थ कर्तृ स्वरूप आश्रयण ना अत्यायामा माने अतिगच्छामा अत्यायाम पाठ है या अतिगच्छामा बोल दिया अतिक्रम करेंगे हम माने जो ज्योतिषोम यज्ञ हो रहा है इसमें उदगीत कर्म के जो कर्ता होगा माने उद्गान करने वाला उद्गान जो कर्म है उसका जो कर्ता उसका आश्रय लेकर के इसको हम अतिक्रमण करेंगे पापों को अतिक्रमण करेंगे जीतेंगे ये देवताओं ने सोचा ही कहते हैं हंत माने इदानिम अस्मिन माने यज्ञ ज्योतिषो में उद्गीत है ना माने उद्गीत कर्म पदार्थ उद्गीत कर्म जो है ना उद्गान कर्म जो पद उद्गीत पद का अर्थ उद्गान कर्म उसका कर्ता का स्वरूप का आश्रय लेकर के उद्गान कर्म करने वाला जो कर्ता होगा मुख्य प्राण उसका आश्रय लेकर के बोलना चाहते हैं कर्तृ स्वरूप आश्रय है ना अत्यायाम है वहां अत्यायाम करता अधिगच्छाम हम अतिक्रमण करते हैं इसको इस असुरों को दबाएंगे ऐसा देवताओं ने सोचा माने दैवी वृत्तियों ने ऐसा सोचा ये कहना है। 6-7 की टिप्पणी है उदगित कर्म उदगित नाम को यह कर्मांगभूत पदार्थ कर्म वहां होता है ज्योतिषोम उसका अंगभूत होता है उद्गित उद्गान यही बोलते हैं उद्गित नामक जो उद्गित नामक क्या है कर्म नहीं कर्म का अंग है कर्म वहां क्या हो रहा है ज्योतिषोम कर्म है वहां यज्ञ तो ज्योतिषोम होता है वहां तो उद्गित नाम को यह कर्मांगभूत पदार्थ उद्गित नामक जो कर्म का अंग रूप पदार्थ है कर्म ज्योतिषोम उसका अंग मान ज्योतिषोम यज्ञ में उद्गान करना होता है तो वो पदार्थ है अथवा यदवा अथवा उद्गीत रूपो यह कर्म पदार्थ उद्गीत रूप जो कर्म है उद्गान रूप कर्म क्रियात्मक जो उद्गान रूप क्रिया स्वरूप है वह उसका कर्ता तस्य कर्ता दिशात्मक उसका जो कर्ता है प्राण सत्य प्राण प्राण उसका कर्ता प्राण होता है उद्गान करने वाला प्राण है अन्य इंद्रियों के द्वारा बोला नहीं जगह प्राण नहीं तो उद्गान कर्म नहीं होगा प्राण होता है सत्य व प्राणे सामगानात्मक उद्गीत से साध्यत्वाद प्राण के होने पर ही प्राणे सत्य व प्राण के होने पर ही सामगानात्मक जो उदित कर्म होता है ना वो होता है प्राण के न होने पर नहीं होता है प्राण सत्य व प्राणे सामगानात्मक उद्गीत से साध्यत्वाद तत्स्वरूप आश्रय इत्यर्थ तत्स्वरूप प्राण का स्वरूप का आश्रय लेकर के माने ये जो सात्विक वृत्ति अनुसार दैवी वृत्ति अनुसार प्राण के आश्रय लेने पर हम इन असुरों को जीत पाएंगे क्यों इंद्रियों का आश्रय लेने पर होगा इंद्रिया अपने अपने विषय में आसक्ति है इंद्रियों को प्राण को कोई किसी विषय में आसक्ति नहीं है तो सभी के लिए पोषक होता है इंद्रिया रूप जो देखती है रूप आंख के लिए है अन्य के लिए नहीं ऐसी स्थिति आ जाती है आसक्ति है प्राण में आसक्ति नहीं है इसलिए इंद्रियों को उद्गान कर्म में लगाकर प्राण को लगाएंगे ऐसा दैवी वृत्ति ने सोचा पर परीक्षा के लिए पहले इंद्रियों को लगाएंगे स्थिति आएगी अच्छा यदवा फिर कहते टिप्पणी में उद्गाता तस्य स्वरूपम यदवा कर्ता उद्गाता कर्ता यहां उद्गान करने वाले को लाना प्राण को न लेकर के उद्गान करने वाले को लाना उद्गान करता है उद्गाता सामवेदी जो होगा ऋतु वह तस्य स्वरूपम उसका स्वरूप क्या है प्राण है जो उद्गाता का स्वरूप ही प्राण ये प्राण में आश्रित है वो तस्य स्वरूप माने आत्मा स्वरूप शब्द का आत्मा प्राण है वह तदाश्रय है ना प्राण का आश्रय लेकर के ऐसा भी अर्थ हो सकता है इसका कहा तो देवताओं ने सोचा यही कहा ये कहा था हंत इदानीम अस्मिन् यज्ञे ज्योतिष्टो में उद्गीतेन उद्गीत कर्म पदार्थ कर्तृस्वरूप आश्रयेण न अत्यायाम अतिगच्छामः, हम असुरों को जीतेंगे। माने उद्गीत कर्म यज्ञ ज्योतिष्टो में यज्ञ है, उसका उसके अंग है उद्गान, उसका जो करता है प्राण, उसका आश्रय लेकर के इन असुरों को जीतेंगे। ऐसा इंद्रियों ये इन्होंने दैवी वृत्तियों ने ऐसा सोचा, देवताओं ने सोचा कहा। और आगे कहते हैं उद्गीत कर्म पदार्थ कर्ति स्वरूप आश्रय जो ज्ञान कर्माभ्याम, उद्गीत पदार्थ उद्गीत जो कर्म होता है ना उसका, उद्गीत कर्म का जो पदार्थ है, उद्गीत कर्म रूपी पदार्थ है, उसका कर्ता का स्वरूप का आश्रय कब होगा? ज्ञान कर्माभ्याम, उपासना और कर्म से होगा। माने प्राण का आश्रय लेने के लिए उपासना भी चाहिए और कर्म भी चाहिए, दोनों चाहिए। ये कहते हैं उद्गीत कर्म पदार्थ कर्तृस्वरूप आश्रय च, उद्गीत कर्म उद्गीत जो कर्म यदुष्टोम कर्म है उसका अंग है उद्गान, उसके जो कर्ता है प्राण, तो उद्गीत कर्म पदार्थ, उद्गीत कर्म पदार्थ कर्तृ, उद्गीत कर्म पदार्थ पद का जो कर्ता होता है, उद्गान का जो कर्ता, उसका आश्रय कैसे लिया जाए? कहते ज्ञान कर्माभ्याम, ज्ञान और कर्म से होगा। ज्ञान माने उपासना और कर्म, कर्म इस के अंतिम मंत्र में कर्म बताएंगे, तीन कर्म बताएंगे, असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम, अथ आत्मने आगाय, ऐसा आएगा। सबके लिए पहले अन्न का आगान किया, इंद्रियों के लिए तत्त सभी को लेकर एक बार अपने लिए उस प्राण ने आगान किया, अपने लिए क्या मांगा? कहते असतोमा सदगमय, ऐसा कर्म है वहां, अभ्याहरो कर्म कहते हैं उसको, कर्म तीन मंत्र जपता है वहां, प्राण बोलता है असत से मुझे सत की ओर ले जाओ, असत माने अज्ञान, उससे तरफ से मुझे ज्ञान की तरफ ले जाओ, असतो मां, मां माने माम, मेरे को असत से सत की तरफ ले जाओ, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तम माने वही अज्ञान होता है अविद्या अज्ञान, उसे मुझे ज्योति माने आत्मा स्वरूप अपने प्रकाश की तरफ ले जाओ, और तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु और मां अमृत, मृत्यु अज्ञान है उसे अमृत की तरफ ले जाओ, ऐसा तीन मंत्र जपना वह कर्म है ये, और उपासना प्राणोपासना ये दो है, उसी से होना है। कर्ता का आश्रय लेना माने उद्गीत कर्म का कर्ता प्राण, उसका आश्रय लेना, ये दो साधन से होगा, किससे होगा? उपासना और कर्म, ये दो आश्रय यही है। ज्ञान कर्म अभ्याम कहा, उद्गीत कर्म पदार्थ कर्ति स्वरूप आश्रय, जब उद्गीत कर्म जो है उद्गान, उसका जो कर्ता होगा उसका स्वरूप का आश्रय लेना किस साधन से होगा? कहते ज्ञान कर्म अभ्याम, ज्ञान और कर्म से ही होगा। ज्ञान माने उपासना, आठ नंबर की टिप्पणी, प्राण विषय को उपासना कर्म समुच्चय अनुष्ठानाथ, प्राण विषय उपासन उपासना और कर्म भी साथ में हो, माने ज्योतिषोमादि कर्म हो, ऐसा कर्म के साथ ही, केवल ज्योतिषोम कर्म नहीं उपासना के साथ हो, उसी से प्राण का आश्रित हो सकते हैं ये देवता, ऐसा करके असुरों को जीतेंगे, ऐसा सोचा उन्होंने। ये टिप्पणी में कहा यही, प्राण विषय की उपासना कर्म समुच्चय अनुष्ठानाथ इत्यर्थ, प्राण विषय की उपासना है, शुद्धि आदि गुण युक्त तो प्राण की उपासना करनी है, इंद्रिया आदि अशुद्ध है, प्राण शुद्ध है, तो शुद्धि आदि गुण विशिष्ट प्राण की उपासना करनी है, और ज्योतिषोम यज्ञ तो वही रहा वहां, ऐसा आगे कहते हैं। कर्म बक्षमाणम, कर्म क्या लेना यहां? कहते बक्षमाण है कर्म, आगे कहेंगे 28 नंबर के कंडिका में कहेंगे, अभी तो हम प्रथम मंत्र में है, प्रथम कंडिका 28 कंडिका है, 28 मंत्र है इस उद्गीत ब्राह्मण में, तो 28वें कंडिका में बताएंगे इस बात को, कर्म क्या कर्म है वो बताएं क्या है। कर्म बक्षमाणम मंत्र जब लक्षणम, मंत्र का जब करना है वहां, असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, ऐसा बोलना है वहां 28वें मंत्र में आएगा। मंत्र जब लक्षण विदित चवानम, आगे विधान के लिए विधान होने वाला है, अभी विधान नहीं हुआ मंत्र का, भविष्यत है 28वें, हम तो अभी प्रथम कंडिका में हैं, 28 नंबर के कंडिका में आएगा। तदेतानि जपेत, ऐसा आएगा वहां मंत्र आएगा, तदेतानि जपेत, ऐसा आएगा, ये जपे अंति में, ऐसा मंत्र जपे ऐसा बोलते हैं, असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, क्यों? वो प्राण ने जपा था, बोला था वहां, अथ आत्मा ने आगायत, अपने लिए गान किया, क्या गान किया? प्राण ने अपने लिए अन्न का आगान किया, गान किया, क्या गान किया? असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्यु, यजमान भी यही मंत्र जपे, जो ज्योतिषों को कर रहा है यजमान वो भी यही मंत्र जपे, मुझे असत से सत की ओर ले जाना और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाना, ऐसा प्रार्थना ये मंत्र जपे ऐसा आएगा। ये तीन मंत्र अलग अलग है किंतु मंत्र माने जाते हैं तीनों अलग अलग, अर्थ एक ही है सबका। मुझे अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाओ, अंधेरे से प्रकाश माने परमात्मा की तरफ ले जाओ, आत्मभाव में ले जाओ। मैं अज्ञान में डूबा हुआ हूं ना, यह अज्ञान है, मैं मनुष्य हूं यह मानना अज्ञान है। अज्ञान का कार्य में आच्छादित है, इससे मुझे हम सच्चिदानंद आत्मा अस्मि इसमें ले जाओ, ऐसी प्रार्थना करना है। तदेतान जपेत इति ऐसा आएगा 28 नंबर के कंडिका में यह आएगा, ये मंत्र होते हैं। ज्ञानम तो इदम एव, ज्ञान यही है उपासना, प्राण उपासना। इदम एव निरूप्यमाण, जिसका अभी निरूपण नहीं हुआ है उपासना क्या है, आगे निरूपण करने वाले हैं किसकी उपासना करनी है। ज्ञानम तो ज्ञान माने उपासना, तो इदम एव यही है कौन, निरूप्यमाणम, अभी आगे बतलाने वाले हैं उपासना। प्राणोपासना किस प्रकार करनी है, शुद्धि आदि गुण विशिष्ट प्राण की उपासना आगे बताने वाले हैं। ये कहा 9-10 की टिप्पणी, 9 में कहते हैं ज्ञानम तो इदम एव अशुद्ध बाघादि परित्याग पूर्वक शुद्ध प्राण उपासना, ये ज्ञान है। यहां ज्ञान शब्द का तो उपासना, अशुद्ध जो बाघादि की उपासना नहीं करना, उनको त्याग कर उनके उपासना को छोड़ करके मुख्य प्राण की उपासना करना, वो शुद्धियादि गुण विशिष्ट होता है मुख्य प्राण। बाघादि में अशुद्धि है, आसक्ति है, प्राण में कोई आसक्ति नहीं है, इसलिए प्राण की उपासना यही है उपासना आगे बोलने वाले हैं। आगे निरूप्यमाणम कहा, निरूप्यमाण मैंने परोक्षमाणम विचार्यमाणम, विचार्यमाण है अभी, प्राणोपासना भी विचार नहीं किया गया, आगे विचार्यमाण है निरूप्यमाण, परोक्ष है अभी, अपरोक्ष नहीं है, सामने नहीं है, अभी आगे चर्चा होगी प्राणोपासना की। एक अट्टीका से देखें इसके अब, उभयसाम देवासुराणाम मिथ संघर्षम दर्शयती, दोनों प्रकार के देवता और असुर हैं, दो अवयव वाले को उभय बोला जाता है, उभय शब्द दो के लिए प्रयोग होता है और उभय शब्द समुदाय दो के लिए प्रयोग होता है, ऐसा होता है। और उभय शब्द का द्विवचन नहीं होता, एक वचन है, बहुवचन होता है। उभय शब्द नित्य द्विवचनांत होता है और उभय शब्द जो होगा या तो एक वचन होगा या ये बहुवचन होगा, या बहुवचन उभयसाम सृष्टि का बहुवचन, दो हैं देवता और माने वहां संख्या ज्यादा है तो दो ही समूह, दो समूह को लेकर बोलता है, उभय शब्द समूह को लेकर चलता है। उभय साम देवासुराणा मिथ संघर्षम दर्शयति, दोनों प्रकार जो देवता और असुर हैं, आसुरी वृत्ति और दैवी वृत्ति, यही है देवासुर, यहां यजमान के शरीर में जो आसुरी वृत्ति और दैवी वृत्ति है यही होता है। संघर्षम दर्शय, संघर्ष दिखाते हैं क्या, ते देवाश्च असुराश्च प्रजापति शरीरस्था, वो जो देवता और असुर दो है ना, जो द्वयाः प्रजापत्या कहा था, वो दोनों प्रजापति शरीरस्था, प्रजापति का शरीर स्थित है, माने प्रजापति का शरीर में वर्तमान शरीर नहीं, यजमान पूर्व शरीर थे, ठीक थे, वहीं झगड़ा हो गई थी उस समय, प्रजापति को कुछ चाहते थे नरकपात कराने के लिए, कुछ चाहते थे ब्रह्मलोक दिलाने के लिए, हिरण्यगर्भ बनाना चाहते थे कौन, दैवी वृत्तियां, और आसुरी वृत्ति चाह रही थी नरकी होने में ले जाना चाह रही, थावरादी होने प्राप्त कराने की इच्छा थी, इस यजमान को गिरा देने के और इस यजमान को उठाए ऊपर, दो वृत्तियां लड़ रही थी यजमान अवस्था में जो था। तो ऐसे ही तो येषु लोकेषु निमित्त भूतेषु स्वाभाविक इतर कर्मजान साध्येषु अस्पर्धंत प्रदान कृतवंत, कहा इन लोकों के निमित्त बना करके, लोक दो लोक हैं, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक, यही है दो लोगों के निमित्त बनाकर स्वाभाविक इतर कर्म ज्ञान साध्येषु हो, एक स्वाभाविक कर्म उपासना कर्म और चिंतन, और दूसरा इतर माने शास्त्र विहित कर्म शास्त्र विहित उपासना, तो ये साध्य होते हैं, शास्त्र विहित उपासना कर्म से ऊर्ध्वलोक साध्य होते हैं और स्वाभाविक कर्म और उपास चिंतन से अधोलोक साध्य होते हैं, यही इनका निमित्त है। स्पर्धां कृतवंत अस्पर्धंत माने स्पर्धां कृतवंत इत्यादि कहा, ठीक है, कहते हैं कथम ब्रह्मादीनाम थावरांतानाम भोगस्थानानाम स्पर्धा निमित्तत्व इति आशंक्य तेषां शास्त्रीय इतर ज्ञान कर्म साध्यत्वात् तयोश्च देवासुर जयाधीनत्वात् तस्य च स्पर्धा पूर्वकत्वात् परंपराया लोकानाम तन्निमित्तत्व इति अभिप्रेत्य विषय नष्टि, ठीक है। देखो प्रश्न होता है कथम ब्रह्मादीनाम स्थावरांतानाम भोगस्थानानाम स्पर्धा निमित्तत्व, में शंका है महाराज माने ब्रह्मा से लेकर के स्थावर तक के प्राप्त होना है, माने ऊर्ध्वगति और अधोगति दो प्रकार की गति होनी है, शुभ चिंतन और अशुभ चिंतन, शुभ कर्म अशुभ कर्म का फल ऐसा होता है। कथम ब्रह्मादीनाम थावरांतानाम, लोक कैसे हैं, ब्रह्मा से माने हिरण्यगर्भ लोक से लेकर के थावर तक है, वृक्षादि तक है लोक, माने लोक माने शरीर, लोक्यते भुज्यते कर्म फल अस्मृति लोक, जीवात्मा जिसमें बैठ करके कर्म का फल भोगता है उसको लोक कहा जाता है। किसमें बैठता है, देव भाव में या असुर भाव में, जो भी होगा वृक्षादि भाव हो या देवतादि भाव हो, यही दो ही शरीर होता है। तो कथम ब्रह्मादि नाम स्थावरांतानाम, ब्रह्मा से लेकर के स्थावर तक जो प्राप्त होना है, यहां भोगस्थानान भोग के जीव के भोग के स्थान है ये, भोगस्थानानाम स्पर्धा निमित्त, तो स्पर्धा का निमित्त कैसे होगा ये, कैसे ये शंका करके उत्तर देंगे। चार की टिप्पणी है यहां, भोगस्थानानाम माने भोग भोगी शरीर आना, भोग भूमि जो शरीर है, भोगस्थान क्या है, भोग के भूमि शरीर, इन शरीरों को लेकर के कैसे स्पर्धा हुई है? असुर लोग बोल रहे हैं थावर को प्राप्त कराएंगे और दैव विभाग बोल रहे हैं देवता भाव प्राप्त कराएंगे, यही तो है, क्यों ऐसा शंका करके तेषाम माने ब्रह्मादि स्थावरांता नाम, जो ब्रह्मादि स्थावरं तक है, शास्त्रीय इतर ज्ञान साध्यत्वाद, एक ज्ञान कर्म साध्यत्वाद, एक तो शास्त्रीय ज्ञान कर्म से साध्य है ऊर्ध्वलोक ब्रह्मादिलोक, और एक है इतर, इतर माने स्वाभाविक, स्वाभाविक उपासना चिंतन और कर्म साध्य है, जो चाहे सोचे जो चाहे बोले जो चाहे करे, ये स्वाभाविक वाला है, माने प्रकृति के वश में होकर के काम करना शास्त्रीय नहीं है, संस्कार बिना वो स्वाभाविक होता है। तेषाम माने लोकानाम, वो जो स्थावर ब्रह्मादि लेकर के स्थावरांत लोग हैं उनका, शास्त्रीय इतर ज्ञान कर्म साध्य, शास्त्रीय ज्ञान कर्म और इतर ज्ञान कर्म, शास्त्रीय चिंतन और कर्म और स्वाभाविक कर्म चिंतन, ये तयोश्च और ये दोनों शास्त्रीय और अशास्त्रीय जो ज्ञान कर्म हो गया, तयोश्च देवासुर जयाधीनत्वात्, देवासुर के जय के अधीन ये दो लोग की प्राप्ति होगी, माने अगर देवता जीतेंगे तो ब्रह्मादि लोग और असुर जीतेंगे तो अथावरादि लोग, स्पर्धा पूर्वकत्वात्, क्यों स्पर्धा है, माने वहां असुरी वृत्ति सोच रही इस यजमान को हम दैवी वृत्ति से थोड़ा दैवी संस्कार से शास्त्रीय संस्कार से छुड़ा करके स्वाभाविक संस्कार मिला करके थावर गति को प्राप्त कराएंगे, और दैवी वृत्ति सोच रही इस यजमान को हम आसुरी वृत्ति से माने गलत संस्कार से हटा करके शास्त्रीय संस्कार डलवा करके अच्छा शुभ कर्म शुभ उपासना करा करके ऊर्ध्व गति को ले जाएंगे, यही पर्दा का कारण, यही लोक बने हुए हैं ये कहा। तो परंपरा या लोकानाम निवृत्तत्वात्, परंपरा से लोक निवृत्त बने हुए हैं, पर्दा के कारण लोक बने हुए हैं, निवृत्त तो अप्रत्य विश्लेषण को विशेषण देते हैं, स्वाभाविक इत्यादि कहा था। अच्छा पांच नंबर की टिप्पणी है ना, तयोश्च के ऊपर पांच में कहा तयो, शास्त्रीय इतर विज्ञान कर्मों का, एक शास्त्रीय उपासना कर्म है और एक स्वाभाविक चिंतन और कर्म है, यही निमित्त बन जाते हैं, कहा स्वाभाविक इत्यादि भाषा में कहा स्वाभाविक इतर कर्म ज्ञान साध्यु स्पर्धंत स्पर्धान कृतवंत कहा था। ठीक है, हमें आगे बोलते हैं, का पुनर्यसाम स्पर्धा नाम, इनका ये देवता और असुरों का, ऐसा माने देवासुर नाम, इन देवता और असुरों का स्पर्धा नाम किम, क्या है ये, का नाम स्पर्धा, क्या है स्पर्धा इति आशंका, ऐसे शंका होने पर उत्तर देते हैं, देवानाम च इत्यादि कहा, देवानाम च देवानाम असुराणाम च वृत्ति उद्भव अभिभव स्पर्धा, ये दो वृत्ति के उद्भव और अभिभव की स्पर्धा है, यहां दैवी वृत्ति और असुरी वृत्ति, यही स्पर्धा है, यहां देवता सोचते हैं इसको दैवी वृत्ति उद्भव कराएं उत्पन्न कराएं, आसुर सोचे हैं आसुरी वृत्ति उत्पन्न कराएं, यही पर्दा यही है कहा। ठीक है, तामेव सफलां दुर्वृत्त, तामेव मैंने स्पर्धामेव, वो जो स्पर्धा है उसी को ही यहां स्पष्ट करते हैं, कहा क्या है, तो कदाचित शास्त्र जनित ज्ञान कर्म ज्ञान भावना रूपावृत्ति प्राणानाम उद्भवती, प्राणानाम इंद्रियाण, इंद्रियों में ऐसे कभी वृत्ति उत्पन्न हो जाती है, कैसी वृत्ति, शास्त्र जनित कर्म ज्ञान भावना रूपा, शास्त्र से संस्कारित जो उपासना और कर्म से संस्कारित माने वृत्ति उदय होती है, कभी कभी अभी ऐसी हो जाती है, ये कहा यदा च उद्भवती, जब वो वृत्ति उत्पन्न होगी आपके अंतकरण में, कभी ऐसा वृत्ति आएगी शास्त्रीय जनित कर्म उपासना, उससे संस्कारित बुद्धि वृत्ति हो जाती है। जब ये वृत्ति आती है तो तब क्या करता है, दृष्ट प्रयोजना प्रत्यक्ष अनुमान जनित कर्म ज्ञान भावना रूपा तेषा में प्राणान वृत्ति आसुरीय अभिभूयते। उस दृष्ट प्रयोजन वाली जो वृत्ति थी असुर की वृत्ति, शास्त्रीय प्रयोजन नहीं है, दृष्ट प्रयोजन वाला वृत्ति है, स्वाभाविक वृत्ति, वो जो आसुरी वृत्ति है वो दब जाती है। जब दैवी वृत्ति उद्भव होगी आसुरी वृत्ति दबती है। कहा तदा जब दैवी वृत्ति जग गई उद्भव हो गया तब दृष्ट प्रयोजन वाली जो वृत्ति है आपकी प्रत्यक्ष अनुमान जनित, प्रत्यक्ष और अनुमान से उत्पन्न जो वृत्ति है जनित कर्म ज्ञान भाव रूप माने स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक चिंतन इसके चिन्ह संस्कार से युक्त हुई तेषाम एव देवानाम एव वही देव देवाम प्राणानाम उन्हीं प्राणों में इंद्रियों में ऐसी वृत्ति आ जाती है। कैसे आसुरी वृत्ति अभिभूयते, उन्हीं इंद्रियों में जब दैवी वृत्ति आती है तो आसुरी वृत्ति दब जाती है। स्वदेवानाम जय असुर, ऐसी वृत्ति आने पर देवताओं का जय होता है, असुरों का पराभव होता है, विजय हो जाता है, पराजय हो जाता है जब असुरों का यो वृत्ति उदाहरण पर। और कदाचित कभी कदाचित तद विपरीत दैवी वृत्ति से विपरीत रूप से शास्त्रीय जन संस्कार नहीं उठा ऐसी होकर के, कदाचित तद विपरीत पूर्वोक्त वृत्ति से विपरीत रूप से देवानाम वृत्ति अभिभूयते, उस स्थिति में क्या देवताओं की जो वृत्ति दैवी वृत्ति दब जाती है, उसके विपरीत होने पर दैवी जाती है आसुरिया उद्भव, आसुरी वृत्तियों की उद्भव होता हो। सो असुराम जय देवानाम, उस स्थिति में क्या होगा, असुरों का जय होता है, देवताओं को पराजय हो जाए। ठीक है, मैं बोलते इसी को अधिकृत असुर पराजय देव जय च प्रयति तब्दमिति अनुग्रह बुद्धिया जय फलम आह। जो अधिकारी है ना शास्त्रों में, जिसका अधिकारी है शास्त्र जजित उपासना करने का और चिंतन करने का, जो अधिकार है जिनमें शास्त्र जनित चिंतन उपासना शास्त्र जनित कर्म करने का जिनका अधिकार है, अधिकृत ही माने अधिकारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा असुर पराजय देव जय चा, आसुरी वृत्ति को पराजय करने में और दैवी वृत्ति को जय करने में, जय च विजय जय च प्रति प्रयति तब्यम, तकार छूटा हुआ है, प्रयति तब्यम प्रयत्न करना चाहिए अधिकारियों को, प्रयति तब्यम ऐसा है वो, प्रयति तब्यम ऐसा पाठ है, तब्यत प्रत्यय है तो इतो रखा है, यति प्रयत्न धातु है, प्रपूर्वक है, यति प्रयत्न धातु से तब्यत कर रही इति तब्य बनता है और प्र उपसर्ग है प्रयति तब्य, प्रयत्न यही करना चाहिए अधिकारियों को, क्या प्रयत्न करना चाहिए, दैवी वृत्ति को जय करने के लिए आसुरी वृत्ति को पराजय करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, यही है अधिकृत ही माने अधिकारी भी, जो अधिकारी लोग हैं शास्त्रों के कर्म करने शास्त्रीय कर्म करने का उपासना करने का जिनका अधिकार है उनके द्वारा असुर पराजय देवजय च, दो ही काम है, असुर को पराजित करने के लिए आसुरी वृत्ति को और दैवी वृत्ति को विजय करने के लिए जय करने के लिए, प्रयति तब्यमिति अनुग्रह बुद्धिया जय फल, इस अनुग्रह बुद्धि से कृपा बुद्धि से जय का फल बता रहे हैं एवं इत्यादि कहते हैं। एवं देवानाम जये धर्मभूयस्त्वाद उत्कर्ष प्रजापति तो प्राप्ते है, कहते देखो देवता दैवी वृत्तियों को जय विजय होगा, असुर वृत्ति पराभूत हो जाएंगे जब, एवं देवानाम जय देवताओं की जय होने पर क्या होगा, धर्मभूयस्त्वाद धर्म बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, धर्म धर्म का भी तारतम्य है, कितने कितना एक आपने उपासना कर्म किया है दूसरे ने कितना किया है, तारतम्य भाव से उर्वगति को होगा, कहां तक पहुंच जा सकता है प्रजापति तक, वहां से आगे नहीं, ठोकर है वो, संसार की अंतिम गति वही है, माने देव से लेकर के प्रजापति तक बन सकता है तब तक, क्यों वहां लोक की कल्पना की है, स्व मह जन तप सत्य लोगों की कल्पना है, वहां सभी ब्रह्मलोक नहीं जाते उपासना करें, कम उपासना है तो थोड़ा नीचे रहेंगे, देवलोक से नीचे नहीं होंगे, तो देवलोक पहुंचा और थोड़ा उसके बाद मह फिर जन फिर तप फिर सत्य ऐसा आएगा, देवलोक के ऊपर चार लोग हैं, तो कर्म उपासना जैसे जैसे रही उसी ढंग से उत्तर लोग प्राप्त करेंगे वो, तो कहां तक, तो कहा आ प्रजापति प्रजापति तक, यह अवधि आई है, या आंग जो है ना अभिविधि में है, मर्यादा में नहीं, हाँ मर्यादा वहीं तक है, उसके आगे नहीं, मर्यादा में है प्रजापति, अथवा अभिविधि ले सकते हैं प्रजापति तक पूरे वहां तक जा सकते हैं, माने दैवी वृत्ति के उदय होने पर असुर वृत्ति के दबने पर ये फल होगा। ये कहा असुर जय अधर्म भूयस्तवाद, जब असुर वृत्ति जीत जाती तो अधर्म ज्यादा हो जाता है उस काल में, काम क्रोध आदि वृत्ति बढ़ जाती है तो अधर्म ज्यादा होता है, अधर्म भूयस्तवाद अधर्म अधिक होने से अपकर्षम नीचे की तरफ हो जाए, अधोगति की तरफ होगा, जहां है वहां नहीं रहेगा, नीचे जाएगा वो, कहां तक पहुंचेगा, थावरत्व प्राप्त है, आ थावरत्व है माने अंतिम स्थावर है, उसके ऊपर भी कई माने ये नारकीय योनि में चर्चा है, तो पशु आदि योनि होते होते अंतिम सबसे नीचे वाला योनि स्थावर योनि है, वहां तक जा सकता है। ये कहा उभय साम्य मनुष्यत्व प्राप्ति है, दोनों वृत्ति समान हो गई हो, धर्म भी है पाप भी है दोनों है, दैवी वृत्ति आसुरी वृत्ति दोनों चल रहा बराबर हो, उस स्थिति में क्या होगा, मनुष्यत्व की प्राप्ति होती है। ये कहा ठीक है, हमें कहते हैं इसको आकांक्षा पूर्वकम अनंतर वाक्य में आदय व्याकृति है, जिज्ञासा पूर्वक जो अनंतर वाक्य आगे आने वाला वाक्य है उसको लेकर लेकर के व्याख्या करते हैं, आगे क्या वाक्य आना है, ते एवं इत्यादि आएगा वाक्य वहां मंत्र में है, मंत्र में लिखा हुआ है तेह देवा उचूर हंत असुरान यज्ञ उद्गीत है अत्यायाम, ये वाक्य है तेह देवा उचूह, यही है अनंतर वाक्य, ते एवं कनीयस्त्वात इत्यादि कहा भाष्य में, कहा ते एवं कनीयस्त्वात अल्प होने से, अल्प है कम है देवता, अभिभूयमाना असुरही विद्यमान है असुरों के द्वारा प्रताड़ित जो देवता, ऐसे देवता हैं देवा, बाहुल्यात असुरान क्यों, असुर बहुत हैं, असुर वृत्ति ज्यादा है इसलिए, किम कृतवंत ते देवा प्रश्न, क्या करते हैं, किया किया क्या किया उन्होंने देवताओं ने, तो उत्तर देते हैं ते देवा ऊचू, ऐसा आता है उन देवताओं ने कहा, ऐसा आएगा ते देवा असुरैर अभुवे माना किल ऊचूर उक्तवंत, ते देवा किल ऊचूर, ऐसा आया है उन देवताओं ने कहा, परस्पर कहा आपस में कहा, क्या कहा, कथम कैसे कहा, हंत माने इदानी, हंत और इदानी इस समय में, अस्मित यज्ञ जो यज्ञ चल रहा है, ज्योतिषोम यज्ञ चल रहा है इस यज्ञ में, उद्गित है ना उदित, उद्गित कर्म पदार्थ कर्तृ स्वरूपासन है ना अत्यायाम अधिगच्छाम, उदित कर्म जो उद्गान कर्म है उसका जो कर्ता होगा प्राण, उसका आश्रय लेकर के हम इन असुरों को जीतेंगे, ऐसा देवताओं ने सोचा कहा। टीका में योयम उद्गीतो नाम कर्मांग भूत, उद्गीत क्या है, उद्गीत नाम कर्म का अंग है, कर्म वह ज्योतिषोम है उसका अंग, उद्गान करेगा ज्योतिषोम में, उद्गाता सामवेदी, योयम उद्गीतो नाम कर्म कर्मांग भूत, कर्म ये उद्गीत कर्म नहीं, उद्गीत कर्म है ये, कर्म वह ज्योतिषोम है उसका ये अंग है, कर्म के अंगभूत है उद्गीत उद्गान, कर्मांग भूत पदार्थ तत्कर्तु हो उसका जो करता उद्गान कर, उद्गान करता जो उद्गान करता का प्राणश्य, कौन है प्राण करेगा उद्गान, वो तो निमित्त है शरीर, तो प्राण नहीं बोलना है, प्राणस्य स्वरूप आश्रय में कथम सिद्धति, प्राण स्वरूप का आश्रित होना कैसे सिद्ध होगा, देवताओं ने सोचा हम प्राण का आश्रय लेकर के इस असुर को जीतेंगे, ऐसा कहा है, उद्गीत कर्म का जो करता होगा उसको आश्रय लेकर के इसको असुर को जीतेंगे ऐसे सोचा, किंतु आश्रण कैसे करना, प्राण का आश्रय कैसे लेंगे वो देवता, दैवी वृत्ति कैसे प्राण का आश्रय कहा, यही प्रश्न है, उसका उत्तर देते हैं उद्गीत है इत्यादि करके कहा, उद्गीत कर्म पदार्थ कर्तृ स्वरूप आश्रण ज्ञान कर्माभ्याम, ये कहा उद्गीत जो कर्म पदार्थ है ना उसका कर्ता का स्वरूप का आश्रय, उद्गीत कर्म जो उद्गीत कर्म जो पदार्थ है उसका जो कर्ता प्राण उसका स्वरूप के जो आश्रित होना ज्ञान कर्माभ्याम, ज्ञान और कर्म दो ही साधन से होगा, प्राण में आश्रित होने के लिए दो चाहिए, शुद्धि गुणादि विशिष्ट प्राण की उपासना और असतो मा सद्गुण आदि जो तीन मंत्र आगे जप ने और कर्म वो है अभ्यारो जप बोलते हैं जिसको, ये कहा ठीक है, किम तत्कर्म किम्बा ज्ञानम, वो कर्म क्या है, माने प्राण का आश्रय लेने के कर्म और ज्ञान चाहिए, वो कर्म कौन सा कर्म और ज्ञान क्या है, ज्ञान उपासना कौन है, प्रश्न उठा, किम तत्कर्म किम्बा ज्ञानम, क्या है वो कर्म और क्या है ज्ञान, प्रश्न उठा तो कहते हैं कर्म बक्षमाणम, कर्म आगे कहे जाने वाले हैं 28वें कंडिका में जाके बोलेंगे, मंत्र जप लक्षणम, मंत्र का जप करना कर्म है, यहां मंत्र पढ़ना असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, ऐसा मंत्र आएगा 28वां मंत्र में। इसके अंतिम मंत्र है इस कंडिका का, इस ब्राह्मण का। तो कर्म यही है बक्षमाणम मंत्र जप लक्षण विदित्यमानम तद एतान जपेत, ऐसा वहां आएगा मंत्र पहले तद एतान जपेत, ये यजमान ये तीन मंत्रों को जपे, एतानी मंत्राणी ये तीन मंत्रों को जपे, कौन असतोमा सदगमय आदि मंत्र, ऐसा आएगा वहां। ज्ञानम तो इदम एव निरूपमाणम इत्यादि बताया, ज्ञान यही है यहां पर अभी निरूपण होना है, प्राणोपासना है वो, ये बोल रहा है। ठीक है, तदेतानि वही मंत्रों को कहते हैं, तदेतानि जपेत ऐसा वहां मंत्र में, उसके बाद में मंत्र आते हैं वहां, असतोमा सदगमय इत्यादि ने यजुंशी जपेत, ये यजुर्वेद के मंत्र हैं ये, असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, यजुर्वेद के तीन अलग अलग मंत्र हैं ये, एक ही मंत्र नहीं है, असतोमा सदगमय एक मंत्र और तमसोमा ज्योतिर्गमय दूसरा मंत्र और मृत्युर्मा अमृतम गमय तीसरा मंत्र, अर्थ एक ही है तीनों का, माने ये अंधकार से मुझे प्रकाश की तरफ ले जाओ, माने मैं अज्ञान में डूबा हुआ हूं, अज्ञान से मुझे ज्ञान की तरफ परमात्मा की तरफ ले जाओ, यही होता है, गमाया ले जाओ, मैं जाता हूं आप ले जाओ, माने निरंतर प्रयोजक में प्रयोग किया गमाया, लोट लगा मध्य पुरुष गच्छ नहीं बोला, गमाया बोला, हम गच्छानी माने भवन तो गमाया, आप लोग मुझे, आप मुझे पहुंचाओ, ऐसा होगा, गमाया भवान गमाया, आप मुझे ले जाओ, मैं जाता हूं आप ले जाओ, मैं जाना चाहता हूं आप पहुंचाओ वहां, लोट लगा आम गच्छा नहीं, मैं जाना चाहता हूं असत्य सत्य की ओर जाना चाहता हूं, ये प्रयोज्य होगा, प्रयोजक होगा भवान माम गमाया, आप मुझे ले जाइए, आप मुझे ले जाओ, ऐसा बोल रहे हैं, मैं जा नहीं पा रहा हूं, आप मुझे पहुंचाओ असत से सत की ओर ले जाओ, ये ऋण्त प्रयोग है, हेतु मत से रिच करके किया हुआ गमया, गम धातु से रिच करते गम ही बनेगा वहां, गामी होना था निदाम हर्षो लग जाए, मित धातु है ये, हर्ष हो गया गमी बना, उसके बाद में लोट लगा और मध्य पुरुष एक वचन लाए शिपलाए, ही आदेश हुआ, ही कल्लुक हो गया, सप है वहां, ई को गुण हो गया ऋच के कार गुण, अयादेश हो गया गमाया बन गया, ऐसा है यही टीका में बोलते हैं, ये तानी यही मंत्र जपना है, ये कर्म यही है वहां, माने प्राण का आश्रय लेने के लिए दो काम करना बोला, क्या करना पड़ेगा, मंत्र और कर्म, ये कर्म और जप, तो कर्म यही है, तीन मंत्र जपना, तदेतानी असतोमा सदगमय इत्यादि ने, असतोमा सदगमय इत्यादि जो है इत्यादि ने यजुंशी जपेत, यही यजुर्वेद के मंत्रों को जपे, यह अर्थ है, इति विदित समानम इति योजना, ये विधान करना आगे विधान करने वाले हैं, ऐसा मंत्र ऐसा योजना लगाना कहा, 11 की टिप्पणी में कहा, नंबर दे दिया 1328, इस ब्राह्मण के अंतिम कंडिका है वो, यशतोमा सदगमय आदि जो है इस ब्राह्मण के अंतिम कंडिका, यहां कंडिका बोलते हैं अन्यत्र मंत्र बोलते हैं, ऐसा ऐसा होता है, वृद्धारण्य में कंडिका बोलते हैं यहां, और खंडों का खंड बोला उसके स्थान पर यहां ब्राह्मण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वृद्धारण्य में ब्राह्मण कहते हैं खंडों को, वहां खंड बोलते थे, यहां बोलेंगे कहीं अध्याय बोलते, अध्याय तो है यहां भी है, खंड को बोलते हैं ब्राह्मण, मंत्र को बोलते हैं कंडिका, यहां की भाषा है ये वृद्धारण्य के, यही है आगे पूर्वादि शंका करेगा, द्वया इत्यादि न ज्ञान निरूपण परम जप विधि शेषत्व अर्थवादत्वात् तत्कुतो अत्र ज्ञान से निरूपणत्वम इति आक्षिपति, पूर्वादि द्वया प्राजापत्य इत्यादि जो मंत्र है ना, ये जो वाक्य है, ये वाक्य न ज्ञान निरूपण परम, उपासना परक वाक्य नहीं है ये, ज्ञान माने उपासना, उपासना परक वाक्य नहीं है द्वया आदि, जप विधि शेषत्व ना, जप विधि है असतोमा सदगमय जप विधि अंतिम में आना उसका अंग है ये, द्वया प्राजापत्य उसके लिए भूमिका बनाया जा रहा है, किसके लिए, जप करने के लिए, आगे असतोमा सदगमय बोलना है अंतिम में, उसके अंग है ये, उपासना का अंग नहीं है वाक्य, ये पूर्वादि बोलता है, उपासना का नहीं, उपासना प्राणोपासना और कर्म दो साधन कहा था, कहते हैं उपासना के लिए नहीं केवल कर्म के अंग है वाक्य, द्वया इत्यादि वाक्य, द्वया इत्यादि न ज्ञान निरूपण परम, ज्ञान मान उपासना का निरूपण वाक्य नहीं है ये, जप विधि शेषत्व न, जप विधि का अंग है, शेष माने अंग होने से, अर्थवादत्वादि अर्थवाद है, अर्थवाद वाक्य द्वय आदि मुख्य मुख्य विधान क्या है, जब विधि करना है, जब करना है आगे असतोमा सदगुण आदि, उसके लिए अर्थवाद है, प्रशंसा के लिए है, माने उपासना के लिए नहीं है वाक्य, ये है अंग है किसका, जप विधि, जो जप का विधान आगे होना है असतोमा सदगुण होना है उसके लिए उसका अंग है, ये अर्थवाद है कथा पूर्वादि द्वया इत्यादि न ज्ञान निरूपण परम, उपासना निरूपण वाक्य नहीं है ये, जप विधि शेषत्व ना अर्थवादत्वाद, जप विधि का अंग होने से अर्थवाद वाक्य है ये, क्योंकि निंदा स्तुति परक जो वाक्य आते हैं उनको अर्थवाद वाक्य बोलते हैं, चाहे निंदा परक हो चाहे स्तुति परक हो उसको अर्थवाद कहते हैं, अर्थवाद वाक्य ही होता है, अर्थवाद है वाक्य, तो जप विधि के लिए प्रशंसा किया जा रहा है अर्थवाद वाक्य है, कुतो अत्र ज्ञान से निरूपमाण त्वम, फिर यह उपासना निरूपमाण भाष्य के अंतिम में बोल दिया था ना, ज्ञानम तो इदमेव निरूपमाणम, ऐसा बोला भाष्यकार ने, ज्ञान यही है जो क्या है, उपासना तो यही है, अभी निरूपण किया जा रहा है जिसका, वही जाने वाले किए जाना है जिसका, वह है कहा ये कैसे होगा, वो तो अत्र माने अश्विन कंडिकायाम इस प्रकरण में ज्ञान से निरूपमाण तुम इतिहापति, ज्ञान माने उपासना निरूपमाण कैसे हो सकता है, ये तो कर्म का अंग है ये द्वया इत्यादि वाक्य, तो ये ज्ञान का निरूपण उपासना का निरूपण वाला वाक्य नहीं है, ये पूर्वादि कैसे हो सकता है, आक्षेप करता है पूर्वादि, माने उपासना के लिए वाक्य नहीं है, उपासना विधान के लिए वाक्य नहीं है, ये स्तुति के लिए किसके, कर्म की स्तुति के लिए वाक्य है, ऐसा पूर्वादि शंका करता है, सिद्धांत कहते हैं कर्म के लिए भी है और उपासना के लिए भी है बोलना है, किंतु पूर्वादि वाले कर्म के अंगभूत है वाक्य, ये उपासना के लिए नहीं है, कैसे हो सकता है, पूर्वादि शंका करेगा यहां, ननु भाष्य में शंका है पूर्वादि की, ननु इदम अव्यारोह जप विधि शेषो अर्थवादो न ज्ञान रूपण परम, ये जो वाक्य आया, ये वाक्य जो है द्वया इत्यादि वाक्य, द्वया प्राजापत्या देवास असुरास इत्यादि जो वाक्य आया है, ये वाक्य अव्यारोह जप विधि शेषो, अव्यारोह जप कहते उस जप को कौन, असतोमा सदगम जो मंत्र आएंगे उस जप को अभ्यारोह जप कहते हैं, माने ये जप सामने से करने से देव भाव को प्राप्त होने वाला है, मर्त्य भाव से देव भाव को ले जाने वाला वाक्य है, कौन सा वाक्य है, माने असतोमा सदगमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ऐसा है, तमसोमा ज्योतिर्गमय ऐसा वाक्य है, माने असत से सत के तरफ जान देव भाव को प्राप्त कराने वाला वाक्य है, इसलिए अभ्यारोह जप कहते हैं इसको, तो अभ्यारोह जब विधि शेष हो, अभ्यारोह जब जो अंतिम में आएगा 28वें कंडिका में है, असतोमा सदगमय आदि तीन वाक्य आना है, वो उसका ये वो विधि वाक्य है, वो गमय लोट लगा रहे वहां असतोमा सदगमय विधि है, वो उसके ये अंग है, ये द्वया आदि उपासना के लिए नहीं है ये वाक्य, आगे जो कर्म का विधान होना है जब कर्म उसका ये अंग है, ये अर्थवाद वाक्य है, अर्थवाद न ज्ञान निरूपण परम, उपासना या ज्ञान माने उपासना, उपासना का निरूपण परक वाक्य नहीं है ये, सिद्धांत ने कहा था कर्म के लिए भी है और उपासना के लिए भी, कहा पूर्वादि बोलता है उपासना के लिए नहीं केवल कर्म के लिए है, कर्म की स्तुति के लिए वाक्य है द्वया आदि, पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत न ऐसा नहीं, सिद्धांत का न या एवं वेदा इति वचनात्, कहते एवं वेदा ऐसा है उपासना के लिए है वाक्य, उपासना के लिए भी है, यह एवं वेदा ऐसा आएगा कहां, इसके सप्तम कंडिका में आएगा, ये एवं वेदा ऐसा जो उपासना करता है ऐसा आएगा वहां, इस तरह से चिंतन करता है ऐसा सप्तम कंडिका में, यह एवं वेदा वेदा बोलेंगे, वेद वहां लोट लकार के अर्थ में लोट लकार है, ये एवं वेदा इति वचनात् ऐसा वचन है ये कहा, एक नंबर की टिप्पणी नंबर दे दिया बस हो गया, अच्छा दो नंबर यहां नहीं है, दो नंबर आगे है, ये गलत पड़ा हुआ है, दो नंबर उद्गीतस्य आएगा आगे, उसके साथ आगे आएगा उद्गीतस्य तृतीय पंक्ति में, उसके उसमें है वो नंबर, आगे बोलते हैं उद्गीत प्रस्तावे पुराकल्प श्रवणात् उद्गीत विधि परम इति चेत, पूर्वादि बोलता है कि उद्गीत प्रस्ताव में अर्थवाद सुनाई पड़ा है, जो उद्गीत का प्रस्ताव है प्रकरण में अर्थवाद सुनाई पड़ता है, पुराकल्प माने उपासना, तो श्री सिद्धांत बोलते हैं उद्गीत प्रकरणे उद्गीत प्रस्तावे पुराकल्प श्रवणात, उद्गीत प्रस्ताव में, उद्गीत के प्रकरण है या उद्गीत उद्गान करने का प्रकरण है, इसमें पुराकल्प माने होता है उपासना, उपासना सुनाई पड़ी है यहां, क्यों यह एवं वेद आया हुआ है, सप्तम कन्या में आना है, तो उपासना सुनाई पड़ने से उद्गीत विधि परम इति चेत सिद्धांत बोले कि भाई उद्गीत परक वाक्य है यह, उद्गीत का विधान के लिए वाक्य है, उद्गीत उपासना के विधान के लिए वाक्य है, ऐसा सिद्धांत कहते पूर्वादि न, पूर्वादि बोलेगा उद्गीत प्रस्ताव में पुराकल्प श्रवणात् उद्गीत विधि परम, उद्गीत प्रस्ताव में पुराकल्प माने उपासना एवं वेद आया वो किसके लिए, उद्गीत परक वाक्य है वो, उपासना परक नहीं है, ऐसा पूर्वादि बोले तो सिद्धांत का न अप्रकरणात् कहते हैं प्रकरण नहीं, उद्गीत से अन्यत्र विहिता, उद्गीत तो अन्यत्र ज्योतिषोमादि याग में विधान है, यहां नहीं है, यहां उद्गीत का वो नहीं चर्चा नहीं है, यहां यहां उपासना के लिए वाक्य है, वो तो ज्योतिषोम याग में होगा उद्गीत गान, तो उद्गीत से अन्यत्र विहितत्वात् ये सिद्धांत ने कहा उद्गीत जो है ना अन्यत्र विधान है, ये उद्गीत से इसे भी दो नंबर है, उद्गीत से साम उद्गान रूप से उद्गातु कर्मणा, ये उद्गीत किसका कर्म होता है, साम गान साम वेद का गान करना उद्गाता का कर्म होता है, वो कहां होगा, वो ज्योतिषोम याग होगा वहां साम गान होगा, वहां उद्गाता का कर्म है, वो अन्यत्र विधान है उसका, ये सिद्धांत ने कहा। और दूसरी बात विद्या प्रकरणाच बोलते हैं, माने विद्या का प्रकरण है ये, ज्ञान उपासना का प्रकरण चल रहा है यहां, किसका प्रकरण, विद्या माने उपासना, यहां उपासना का प्रकरण है ये, इसलिए भी तो ये यहां कहा, माने पूर्वादि ने कहा ये अध्यारोप जप विधिशेष अर्थवाद न ज्ञान अनुपम, ये जो वाक्य आया है द्वयाः प्रजापत्य आदि वाक्य, ये वाक्य अध्यारोप विधि का अंग है, अध्यारोप जप अंतिमान उसका अंग है, ये उपासना परक वाक्य नहीं, तो सिद्धांत का ना क्यों यह एवं वेद इति वचनाद ऐसा वचन आया हुआ है, उपासना परक वाक्य है ये, उपासना परक भी है कहते सिद्धांत, पूर्वादि बोलता है उद्गीत प्रस्ताव पुराकल्प श्रवणात्, पुराकल्प का अर्थ होता है आख्या है, क्या कहानी है, यहां उद्गीत के प्रस्ताव में यहां पूरा कहानी सुनाई पड़ी, द्वयाः प्रजापत्य कहानी है ये, पुराकल्प का अर्थ होता है कहानी, ऐसा श्रवण होने से उद्गीत प्रीति परम, ये उद्गीत परक ही होगा, क्यों उद्गीत प्रकरण में कहानी आई है देवाह द्वयाः देवा सुरा इत्यादि, ये कहानी रूप में है, उसी का अंग है ये, उपासना के अंग नहीं, ऐसा कहा तो सिद्धा ना अप्रकरणात् कहते हैं, यहां उद्गीत का प्रकरण नहीं होता ये कहा, क्यों उद्गीत से अन्यत्र विहितत्वात्, उद्गीत अन्यत्र विहित है, सामगान में होगा वो, ये कहा। यहां तो अभी यजुर्वेद चल रहा है, क्या चल रहा है, ये जो यजुर्वेद की बात है यहां, तो वो तो साम वेद का गान होगा, जहां साम ज्योतिषोमादि है क्यों वहां की बात है वो, ऐसा है। और विद्या प्रकरणत्वाच, और ये है उपासना प्रकरण चल रहा है, इसलिए उपासना के लिए भी वाक्य है वो मानना पड़ेगा, माने कर्म के लिए भी उपासना के लिए भी, ऐसा सिद्धांत ने कहा। ठीक है, कहते हैं शिव अध्यारोप माने क्या होता है, कहते हैं आविमुखेना आरोहति देवभावम अनेन इति अभ्यारोह, सामने होकर के देव भाव को प्राप्त करता है, इसलिए अभ्यारोह कहते हैं, इन मंत्रों को अभ्यारोह मंत्र कहा, किनको असतोमा सदगमा आदि को अभ्यारोह मंत्र कहते हैं, अभी का अर्थ आविमुखेना सामने होकर के आरोहति है, आरूढ़ हो जाता है, किसमें आरूढ़ होगा, देव भाव में, एक मरते होता हुआ देवत्व तो प्राप्त करता है इन मंत्रों के जप से, ऐसी शक्ति है, ऐसा मांग किया उसने, असतो मा सदगमया, मैं असत में पड़ा हुआ हूं, मुझे सत की ओर ले चलो, ऐसा बोल रहा है, तमोसो मा ज्योतिर्मा अंधकार में पड़ा हुआ हूं, मैं मनुष्य हूं करके बैठा हुआ हूं, मुझे देव भाव ले चलो, तमोसमा ज्योतिर्गमया ज्योति भाव आत्मभाव ले चलो, ऐसा है। मृत्योर्मा मृत्यु, अज्ञान मृत्यु है, मैं अज्ञान में डूबा हुआ हूं, मैं मनुष्य हूं कहना यह अज्ञान है, ये मृत्यु है, मृत्योर्मा अमृतम का भया, मेरे को अमृत की तरफ ले चलो, यह अभ्यारोह जप है, यही है अभ्यारोह जप, क्यों आविमुखेना आरोहति, आरूढ़ होता है, सामने ही हो, सामने से आरूढ़ हो जाता है, देवत्व में प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसको अभ्यारोह कहा गया, यही है आविमुखेना आरोहति देवभावम अनेन, जिसके द्वारा ऐसा देवभाव को प्राप्त होता है उसको अभ्यारोह कहा जाता है, अभ्यारोह मंत्र, यह मंत्र है अभ्यारोह मंत्र, जो असतोमा सदगमय आदि मंत्र को अभ्यारोह मंत्र कहते हैं, मंत्र जप, यह मंत्र जप ऐसा है। तद विधिशेषो अर्थवादो द्वयाः प्रजापते वाक्यम इत्यर्थ, उसी का विधान करना है आगे जाकर के, उसके लिए अर्थवाद है ये, द्वयाः प्रजापत्यादि इसका शेष है, ऐसा पूर्वादि ने कहा। तो सिद्धांत कहेंगे आगे। उपास्य विधि श्रवणात् तत्परम वाक्यम। अरे बाबा यहां उपासना सुनाई पड़ रही है, सप्तम कन्या माना ये एवं वेद ऐसा सुनाई पड़ना है, वह वेद माने वेदितव्य जानना चाहिए ऐसा आया है सप्तम में आएगा। उपास्य विधि श्रवणात्, उपास्य का विधान श्रवण होने से तत्परम वाक्यम माने उपासना परम वाक्यम, तत्परम उपास्य परम वाक्यम, उपासना परम वाक्य है ये द्वयादि न जप विधि शेष है दूसरी, ये जप विधि का शेष नहीं है, ये उपासना का शेष है द्वयः प्रजापत्य प्राणोपासना का अंग है ये इति दूषा इति न करके कहा न यह एवं वेद इति वचनात्। सप्तम कंडिका में देखते हैं यह एवं वेद ऐसा आता है, माने इस प्रकार जो जानता है उपासना करता है ऐसा। आगे ठीक है मैं मा भूत जप विधिशेष तथापि उद्गाय इति औद्गात्र कर्म औद्गात्रस्य कर्मणा सन्निधाने पुरातन कल्पना प्रकारस्य द्वयः इत्यादि सर्वात् तद विशेषो अर्थवादो अयम इति संकते। पूर्वादि बोलता है कि महाराज ऐसा है महाभूत जब विधि ऐसा, जब विधि अभ्यारोह मंत्र का जब विधि का यह अंग न हो भले न हो ये वाक्य फिर भी शेष महाभूत जब विधि ऐसा तथापि फिर भी उद्गाय ऐसा शब्द आता है। उद्गाय ये इंद्रियां बोलेंगे प्राण को उद्गाय करके बोले उद्गान करो बोलेंगे, उद्गाय औद्गात्र कर्म ये उद्गाता संबंधी कर्म है उद्गान करना, औद्गात्र कर्म उद्गाता संबंधी कर्म को औद्गात्र कर्म बोलते हैं, उद्गात्री से अण करेंगे तो औद्गात्र बनेगा उसका कर्म। सन्निधान है उद्गाता, उद्गाता का कर्म सन्निधान है यहां होने पर पुरातन कल्पना प्रकार ये जो आख्यायिका का प्रकार आया महत् उद्गाय करके शब्द आएगा आगे, उसके पहले द्वयाह आया ये कहानी के रूप आया, ये पुरातन माने कहानी पुरातन कल्पना प्रकार से पुरातन माने कहानी का जो प्रकार कल्पना का प्रकार है यहाँ द्वयाह इत्यादि ना द्वयाह इत्यादि वाक्य के द्वारा श्रवणा श्रवण हो रहा है माने आगे उद्गाय शब्द आएगा उद्गान कर्ता के लिए बोला जा रहा है उसके लिए अंग बनेंगे वाक्य उद्गान कर्म का अंग होगा बोलते हैं। तद विधिशेषो अर्थवादो अयम तद विधि माने उद्गान कर्म का ये अंग है ये अर्थवाद है वाक्य संकते पूर्वादि शंका करता है कहा पुरातन शब्द का अर्थ किया पांच में पुरातन कल्पना प्रकार से माने आख्यायिका रूप से जो कहानी है या द्वयाह इत्यादि ये पुरातन कल्प माने होता है कहानी, ये कहानी किसके लिए उद्गान कर्म जो कर्म होना है उसके अंग है उपासना का अंग नहीं पूर्वादि ये बोल रहा है ये बोला है ये शंका करता है। उद्गीत इत्यादि कर शंका किया उद्गीत प्रस्ताव ही पुराकल्प श्रवणात् उद्गीत प्रस्ताव में पुराकल्प सुनाई पड़ा कहानी सुनाई पड़ी आगे उद्गाया आएगा शब्द उद्गान करो बोलेंगे तो उसके प्रकरण में आया हुआ है पुराकल्प में कहानी आने से उद्गीत विधि परक उद्गीत विधि परक है उपासना विधि परक नहीं है ये उपासना का अंग नहीं है उद्गान कर्म का अंग है वाक्य दो यहां ये पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांति न बोलेंगे ठीक है। नेदम वाक्यम ज्ञानम च उद्गीत विधि शेष तत्प्रकरणत्व अभाव सान्निध्य भाव सन्निधि अभाव इदम वाक्यम जो द्वयाह इत्यादि जो वाक्य इदम वाक्यम द्वयाह प्राजापत्य इत्यादि वाक्यम ज्ञानम माने उपासनम च उद्गीत विधि शेष उद्गीत विधि का शेष है ज्ञान और उद्गीत विधि का शेष है वाक्य नेदम ये उपासना भी नहीं और उसका उद्गीत विधि का शेष भी नहीं माने ये वाक्य उपासना भी नहीं है उपासना का अंग मानना है ये द्वयाह आदि उपासना नहीं और उद्गीत विधि का शेष भी नहीं सिद्धांति बोल रहे हैं उद्गान का अंग भी नहीं तत्प्रकरणस्तत्व अभावे न क्यों ये उसमें नहीं है ये जो माने उद्गीत प्रकरण में ये नहीं है ऐसा प्रकरणत्व अभावे न उद्गान कर्म के प्रकरण में नहीं है उद्गान होता है सामवेद में ये यजुर्वेद है यहां प्रकरणत्व अभावे न सान्निध्य अभाव सान्निध्य नहीं है माने जो अंग बनाने के लिए सन्निधि विधि के अंग होना सन्निधि होना चाहिए संधि नहीं है सन्निधि नहीं यही कहते हैं सिद्धांति बोलते हैं दूसरे थे न अप्रकरणात् सिद्धांति का प्रकरण नहीं यहां ये बोला। अच्छा आगे उद्गीत स्तरी क्व विधीयते पूर्वादि बोलता है फिर उद्गीत का कहां विधान होता है यहां नहीं हो तो कहां विधान होता है न खलु अभिहतम अंगम भवति विधान न हो तो अंग नहीं बनेगा विधान होना पड़ेगा अभिहित जो होगा वो अंग नहीं बनता तो उद्गीत का विधान कहां होता है पूछा तो कहते हैं उद्गीतस्य च भाष्य में अन्यत्र विहितत्वात्, उद्गीत अन्यत्र विधान है यहां नहीं है। कैसे अन्यत्र माने कर्मकांड उक्ति, उद्गीत कर्म उद्गीत जो होता है कर्मकांड में होता है उसका विधान, क्यों उद्गीत कर्म का अंग बनता है, ज्योतिषोमादि कर्म जहां होगा वहां पर उद्गीत उद्गान होता है और यहां तो उपासना प्रकरण है, ये सिद्धांति का कहना है। अन्यत्र शब्द का अर्थ कर्मकांड उक्ति, कर्मकांड को कथन किया उद्गीत अन्यत्र शब्द से। अथ उद्गाय इति उद्गीत विधि रपि यह प्रतीयते, पूर्वादि बोलेगा महाराज उद्गाय शब्द बोलेंगे, मुख्य प्राण को बोलेंगे तुम उद्गाय तुम उद्गान करो ऐसा बोलेंगे, वाणी को बोलेंगे, किस किस को बोलेंगे उद्गाय शब्द आएगा उद्गान करो करके बोलेंगे, तो उद्गाय इति उद्गीत विधि रपि उद्गान कर कर्म है वो उसके वो उद्गीत विधि भी यह माने यहां इस ये वृद्धार्ण में प्रतीयते प्रतीत होता है तत्कथम सन्निधि अपोद्यते, फिर सन्निधि नहीं है कैसे बोल दिया आपने, अब आप कैसे किया जाता है तत्रह विद्या इत्यादि कहा। विद्या प्रकरणत्वाच्च, अरे बाबा ये उपासना प्रकरण है उद्गीत के लिए नहीं है प्रकरण, एक तो उपासना के लिए वाक्य है द्वया है और दूसरा है अभ्यारोप जप के लिए है, जप कर्म के लिए दो के लिए सिद्धांत ये बोलना चाहते हैं। टीका में कहा उद्गीत विधि रिह प्रतीयमान प्राण से उद्गात दृष्टिया उपासना विधि अन्यथा प्रकरण विरोधात इत्यर्थ, उद्गीत विधि यहां जो है ना प्रतीयमान है उद्गीत विधि यहां प्राण से उद्गात दृष्टिया उपासना विधि, यहां प्राण को उद्गाता दृष्टि से उपासना करना है इसलिए है ये, अन्यथा प्रकरण विरोध नहीं तो उपासना नहीं तो विरोध आ जाए, प्रकरण का विरोध उपासना के वाक्य में कहां से उद्गीत कर्म आएगा, यहां उद्गीत विधि यहां दिखता है उद्गार दिखता है वो किसके लिए है प्रतिमान है किंतु प्राण से उद्गात्र दृष्टि उपासना, प्राण को केवल उपासना नहीं उद्गाती उद्गाता दृष्टि से उपासना करना इसके लिए है वो उपासना में ये वाक्य, अन्यथा प्रकरण विरोधात, यदि उपासना नहीं छोड़ देंगे तो प्रकरण उपासना चल रही है प्रकरण में विरोधात। एक आठ की टिप्पणी है प्राण से उद्गीत अनुवाद है ना बाघादि निंदा द्वारा मुख्य इत्यादि, ये पहले बोलना उद्गीत के अनुवाद के अनुवाद करके बाघादि के निंदा द्वारा मुख्य प्राण के यह उपासना के लिए है ये लगा देना आदि में कहा मुख्य प्राण के उद्गात रूप से उद्गाता उद्गात दृष्टि से उपासना विधि है ये विधि ऐसा है नहीं तो प्रकरण का विरोध होगा ये बता दिया। आगे टीका में कहते हैं जप विधि से सत्वम उद्गीत विधि से सत्वम व ज्ञान से नास्ति इति उक्तम, अभी तक यही कहा पूर्वादि ने कहा था उद्गीत का अंग माना जाए या जप का अंग माना जाए, माने जब अभ्यारोप जप का अंग माना जाए या उद्गीत का अंग माना जाए द्वया आदि, ये दोनों नहीं हो सकता है सिद्धांत ने खंडन कर दिया, ये उद्गीत का अंग भी नहीं है वाक्य द्वया आदि और जप का अंग भी नहीं है। इदानीम जप विधि से सत्वा भावे युक्तंत्र अभा, जो जप विधि का शेष नहीं है वाक्य आगे जो जप होना है कर जो असदोमा सदगमा आदि जप का जप विधि का शेष माने अर्थवाद में ये वाक्य नहीं है, इसमें अन्य युक्ति देते हैं अभ्यारोह इत्यादि कहा। अभ्यारोह जप से अनित्यत्व, अभ्यारोह जब जप है ना अनित्य है नित्य नहीं है, जब उत्पन्न होता है पहले नहीं था अब उत्पन्न होगा, जब करेगा तभी आएगा। अभ्यारोप जपस्य च अनित्यत्वात् भाष्य में कहा अभ्यारोप जब जप हो असतोमासतोमा आदि वो अनित्य है, क्यों एवंविद प्रयोजत्वात् उसी के द्वारा ही प्रयोग होना है उसका, एवंविद ऐसा आया एवंविद माने क्या है कि तीन की टिप्पणी में कहते हैं एवंविद में एवंविद प्रयोजता प्राण विज्ञान बता अनुष्ठेयत्वात्, जो प्राण का उपासना करने के लिए ही वो कर्म है जब कर्म अन्य नहीं करेगा, जो प्राणोपासक होगा उसी वही जप वही करेगा अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता, प्राणोपासना के बिना वो जप नहीं कर सकता, कौन जप असतोमासतोमा जप यही है अनित्य है वो, यही बोला एवं विद प्रयोजत्वात्। एक टिप्पणी में कहा एवं प्रयोजत्व प्राण विज्ञान बता अनुष्ठेयत्व, जो प्राणोपासक है ना उसी के द्वारा अनुष्ठेय है वो जप जपस्य इतिशेषा, जप जो है प्राण विज्ञान वाले प्राण उपासक के लिए ही वो जप है अन्य के लिए नहीं अनित्य है। जपस्य प्राण विज्ञानवत पुरुष अनुष्ठेयत्व विज्ञानात्, जब जो है वो जो असदमा सदगमय आदि जो जप है अभ्यारोह जप प्राण विज्ञान वाला जो पुरुष है माने प्राण उपासना वाला पुरुष है उसी के द्वारा अनुष्ठेय विज्ञानात् अनुष्ठेयत्व विज्ञान अनुष्ठेय रूप से जाना जाता है, इसलिए प्राग असत्वात् पहले वो नहीं है, जो प्राणोपासना करेगा तब भी वो जप हो पाएगा, जप अनित्य है ठीक है ना, अभ्यारोह जप अनित्यत्वाद भाष्य में इसलिए अनित्य है। प्राणोपासना के बिना हो नहीं सकते, प्राणोपासक होने के बाद उत्पन्न होना है जब ने, ये अनित्य है वो। प्राग असत्वात कहा विज्ञानात्, प्राग माने प्राणोपासना के पहले, असत्वात उस जप का असत अभाव होने से। कादाचित तत्व, वो जप में कादाचित तत्व है अभ्यारोह जप में, इसलिए अनित्य बोला था भाषी को स्वीकार कर। तदेव तस्य अनित्यत्व में देव, वही प्राणोपासक प्राणोपासना के बाद ही उसका जप होता है, इसलिए कादाचित का अनित्यत्व है वो। भाष्य में बोला था अभ्यारोह जप से अनित्यत्वात्, क्यों एवं विद प्रयोजनत्वात बोला, माने जो उपासक होगा प्राणोपासक उसी के लिए प्रयोज्य होता है जब, अन्य नहीं कर सकता। विज्ञान से च, और उपासना जो है यहां द्वया आदि उपासना का अंग है ये बोल रहे हैं यहां, विज्ञान माने उपासना से च नित्यवत श्रवणात्, नित्य के समान सुनाई पड़ा है उपासना, नित्यवत श्रवणात्, कैसे नित्यवत टिप्पणी में लगाएंगे अर्थ इसका, चार नंबर टिप्पणी है ना, सिद्धवत श्रवणात्, सिद्ध के समान श्रवण है यह उपासना, जैसे सिद्ध वस्तु होता है जिसको उत्पादन नहीं करना उसके समान समान है, सुनाई पड़ा है, क्यों कहते हैं उसके लिए अर्थ श्रुति दिया है, तद्धय तत् लोकजित एव इति च श्रुति है, ऐसा श्रुति है उपासना के विषय में, तद्धय तत् लोकजित एव, वही है ना लोक को जीतने वाला, उसी लोक को जीतने वाला है, तद तद एतत् लोकजित एव, वही यह लोक को जीतने वाला होता है, ये जो उपासना करेगा प्राणोपासना वही इस लोक को जीतने वाला होगा, वही व्यक्ति इस लोक को जीतने वाला होगा, ये मंत्र के द्वारा सिद्धवत किया है, ठीक है, तद्दैतत लोकवत जीते वा, एक नंबर और दो नंबर की टिप्पणी है। एक नंबर का तद्दैतत इति, ह शब्दों अत्र कैवल्यम मूर्ते, यह ह शब्द ने केवल भाव को प्राप्त करेगा, तद ह एतत, तद ह एतत ऐसा ह, तद ह तद जय नेत्र से हम लग गए, तद ह तद ह एतत ऐसा है, ह शब्द जो है कैवल्यम ब्रुते सर्वनाम माने चोपासन को कहते हैं, ह शब्दो कैवल्यम ब्रुते, ह माने केवल उसी लोक को जीतता है ये, ऐसा जो प्राणोपासक होगा केवल उस ब्रह्मलोक को ही जीतेगा, ये अर्थ करते हैं वहां तद्दैतत लोक जीतेगा, ये श्रुति यही की श्रुति है, नंबर देंगे जैसे 28 नंबर में आएगा श्रुति, दो नंबर में यही कहना है। तो टीका एक टिप्पणी है अभी, ह शब्दो कैवल्यम मृत्य, केवल से भाव कैवल्यम, उसी लोक को प्राप्त करना, अन्य लोक को प्राप्त नहीं करता प्राणोपासक, ऐसे मृत्य सर्वनामनी उपासनम, सर्वनाम है ना यहां, तत् और एतत् दो सर्वनाम है यहां, तत् ह एतत्, तत् और एतत् दो सर्वनाम है, सर्वनाम सर्वनामनी दो वचन दिया ये टिप्पणी का, दो है सर्वनाम, कौन कौन है, तत् एतत् दो, सर्वनामणि च उपासनम, ये सर्वनाम जो दिया उपासना है, वही ये उपासना लोक जीते वाला, ये उपासना के काम आएगी, लोक को जीतने वाला होता है, तत् एतत् माने वही उपासना, उपासनम तत् और एतत् से उपासना को लेना कहा, जो सर्वनाम है उसका अर्थ होता है तद एतत् का अर्थ उपासना, तथा च केवलम कर्म अहसकृतम प्राणोपासनम सूत्रात्म मत्व साधन में भवती इत्यर्थ, ये कैवल्य यही है कि केवल जो उपासना है ना, कर्म असहकृतम, कर्म नहीं केवल उपासना ही है जो शुद्ध उपासना है, वह प्राणोपासना इस प्रकार से जो प्राणिक उपासना है वह सूत्रात्म साधन साधन में भवती इति वाक्यार्थ, सूत्रात्मा मन हिरण्य गर्भ प्राप्ति के साधन होता है केवल उपासना, यही अर्थ है इसका, तद्धय तद लोकजित एव, इसका अर्थ यही होता है, ये कहा। आगे भाष्य में कहा प्राणस्य बागादि नाम च शुद्धि अशुद्धि वचनाद, देखो प्राण और बागादि में आगे शुद्धि और अशुद्धि की वचन आता है, बागादि में अशुद्धि प्राण में शुद्धि, प्राणस्य बागादि नाम च शुद्धि अशुद्धि यथा संख्य लगाना, प्राणस्य शुद्धि बागादि नाम अशुद्धि यथा संख्य मनुदेश समान सूत्र होगा आपके पास, प्राणस्य बागादि नाम च प्राण में और बागादि इंद्रियों में शुद्धि और अशुद्धि वचनाद, शुद्धि भागादि में अशुद्धि कहेंगे आगे और प्राण आदि में शुद्धि कहेंगे, प्राण में शुद्धि कहेंगे वचनात्, तीन नंबर टिप्पणी में कहा शुद्धि प्राणस्य शुद्धि और अशुद्धिश्च भागादि नाम, ऐसा समझना है प्राण में शुद्धि, प्राण शुद्ध है आसक्ति के घेरे में नहीं आता, और भागादि अशुद्ध होते हैं, आसक्ति है इनको अपने विषय में आसक्ति है, ये आसक्ति को लेकर ही पाप बेट डालता है इनको, ऐसा है। तो प्राणस्य शुद्धिर अशुद्धिश्च भागादि नाम इति उक्ति वसादे कथन के बस्ये अस्मिन प्रगणे प्राणोपास्त्र अभिप्रेता, इसके क्या होगा, ये इस प्रकरण में प्राणोपासना अविष्ट है ये सिद्ध होता है। अन्यथा यदि ऐसा न होता तो तत्शुद्धि शुद्धियादि वचनम अनर्थक हो, यदि उपासना नहीं करनी प्राण की तो शुद्धियादि की जो कथन करना है वो अनर्थक होगा। बाघादि को अशुद्धि देखा निंदा करके प्राण की शुद्धि का किसकी उपासना के लिए, यदि उसकी उपासना न होती तो उसको शुद्धियादि करना व्यर्थ हो जाता, अनर्थक हो जाता, यही अर्थ है। ये कहा प्राण से बाघादि नाम से शुद्धि अशुद्धि वचनाद कहा, नहीं अनुपास्योते प्राण से शुद्धि वचनम बाघादीनाम से सह उपनस्थानाम अशुद्धि वचनम बाघादि निंदया मुख्य प्राण स्तुति से अभिप्रेता उपपद्यते, ये सिद्ध नहीं हो सकता तब तक न उपपद्यते, न को लागे उपपद्यते में लागे अन्वय करना है, न उपपद्यते जब ऐसा नहीं नहीं ही माने अस्मात अनुपास्योते प्राण से, यदि प्राण उपास्य न होता यहां, प्राण उपास्य न होने पर यदि न हो तो प्राण से शुद्धि वचनम, प्राण को जो शुद्धि कहना उपास्य न हो तो प्राण को शुद्धि कहना, और बाघादिनाम सह उपनस्थान अशुद्धि वचनम, और प्राण के साथ में जो साथ रखे हुए बाघादि हैं उनके लिए अशुद्धि कहना, प्राण को शुद्धि कहना वही प्राण के साथ पड़े गए जो बाघादि इंद्रियां उनको अशुद्धि कहना, यहां बाघादि निंदया मुख्य प्राण प्रतिष्ठ, और अशुद्धि कथन के द्वारा बाघादि की निंदा और प्राण में शुद्धि के द्वारा प्राण की स्तुति, ये दोनों न उपपद्यते, ये सिद्ध अभिप्रेत जो इष्ट है वो सिद्ध नहीं हो सकता यदि प्राणोपासना यहां न हो तो। ठीक है, और मृत्युम अतिक्रांतो दीप्यते इत्यादि फलवचनम च, प्राणोपासना से क्या करेगा, मृत्युम अतिक्रांतो दीप्यते ऐसा वाक्य आएगा तृतीय मंत्र में आएगा, तृतीय कंडिका में आएगा, इसमें द्वादश कंडिका में आएगा ये दीप्यते, पांच की टिप्पणी है ना, बारह चार भी है तो दीप्यते में कहा पांच तो चार में कहते हैं नहीं, ना के ऊपर है वो। अच्छा, नहीं उपपद्यते इति अंतस्य भाष्य से एम अर्थ, नहीं से लेकर के उपपद्यते तक जो भाष्य है उसका अर्थ यहां लिखते हैं। बाघादीनाम अशुद्धत्व निंदा, माने नहीं उपपद्यते जो नहीं से लेकर के उपपद्यते तक जो भाष्य है इसका अर्थ टिप्पणीकार करते हैं, यहां क्या है ये, इसका अर्थ टिप्पणीकार कहते हैं क्या करते हैं, नहीं इत्यादि उपद्यते इति अंत से भाष्य अयम अर्थ, यह अर्थ है क्या, बाघादि नाम अशुद्धत्व ने निंदा, बाघादि अशुद्ध होने से निंदा है बाघादि की, प्राण से शुद्धत्व ने स्तुति, प्राण शुद्ध होने स्तुति इति अर्थवादात, यह अर्थवाद है, प्राण की स्तुति बाघादि की निंदा अर्थवाद है, अर्थवादात लिंगात, अर्थवाद रूपी लिंग होने से प्राणोपासना विधि कल्प्यते, जब अर्थवाद रूपी लिंग मिल गया तो प्राणोपासना में विधि की कल्पना होगी। अर्थवाद लिंगम लिंगकम च अर्थवाद लिंगकम विधि कल्पनम अन्यत्रापि प्रसिद्धम, अर्थवाद लिंग वाला जो अर्थवाद हेतु मिल जाता है तो उसके द्वारा विधि वाक्य की कल्पना होती है, अन्यत्र भी प्रसिद्ध है ये, इति वक्तुम अभिप्रेता इति उक्तम, इसलिए क्या कहा अभिप्रेत शब्द कहा, इष्ट शब्द अभिप्रेत शब्द बताया, ये बता दिया। और मृत्यु में अतिक्रांतो दीप्यते ऐसा पांच नंबर में कहा, नंबर दे दिया, बारह नंबर में आएगा मंत्र में, वाणी जो है ना प्रकाशित होती है शुद्ध हो जाती है मृत्यु से अतिक्रमण करने के बाद, जब प्राण उपासना उद्गान करेगा उद्गान के द्वारा बाघ को शुद्धि कर देगा तो वो अपने रूप में अग्निभाव में प्राप्त हो जाती है, किस भाव में, दिव्य अग्निभाव को प्राप्त दैवी भाव में प्राप्त होगी, अग्निर्भाग भूतवा मुखम प्राविशत है तो अग्निभाव को प्राप्त होगी ऐसा। अच्छा, मृत्यु मत क्रांत द्वितियादि वचन, जब प्राण स्वरूपापत्तिर ही फलम तद बाघादि नाम अग्नियादि भाव, जब इंद्रियां जो प्राण स्वरूप की प्राप्ति होगी इंद्रियों की तो क्या होगा, बाघादि अग्नियादि भाव को प्राप्त होंगे, बाघादि इंद्रिय रूप में नहीं रहेंगे अधिष्ठात्र देवता रूप हो जाएंगे, मृत्यु का अतिक्रमण कर जाएंगे, आसक्त माने अग्नियादि देवताओं को आसक्ति नहीं है, बाघादि को आसक्ति है, वो अपने स्वरूप छोड़ करके देवत्व भाव में जाती है, ये अर्थ आया। प्राण स्वरूप पापत्ते ही प्राण स्वरूप के प्राप्ति से ही फल होगा बाघादियों का, तद यद बाघादि नाम वो फल है बाघादियों का अग्नियादि भाव, अग्नियादि भाव को प्राप्त होना, छह नंबर की टिप्पणी है अग्नियादि भाव। तद्धै तद् लोकजित एव इत्यत्र प्राणोपास्ते है, तद्धै तद् एतद् लोकजित एव, ये प्राणोपासना ये इस कंडिका के अंतिम में आएगा ये मंत्र, इसके अंतिम में आना है इस ब्राह्मण के, माने 28 नंबर की कंडिका में आएगा तद्धैत लोक जीते इतना प्राणोपासते सूत्रात्मत्वम फलम उत्तम। प्राणोपासना का फल क्या है? सूत्रात्मा बताया है। क्या बताया? हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति यही है। यह च मृत्यु भावम अतिक्रांतो अधिपति वाक्य। और यहां मृत्यु भाव के जो 12 नंबर के मंत्र में आएगा, मृत्यु भाव मृत्यु को अतिक्रम करना आया 12 नंबर में, मृत्यु में अतिक्रांतो अधिपति आया यह वाक्य तत्कृतम माने सूत्रार्थ भाव प्रयुक्तम। सूत्रार्थ प्रयुक्त बाघादि उपासतेर अग्नियादि आत्मत्व उपासित। मान जो प्राण जब सूत्रात्म भाव को प्राप्त कराता है तब वो अग्नियादि भाव को प्राप्त होंगे बाघादि, यह अर्थ है फलम भुगतम। अच्छा आत्मत्व उपासितुर बाघादि ना मुचरे, उपासक का बाघादि अग्नियादि भाव को प्राप्त होते हैं। यह होगा जब उपासक हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होगा उस काल में उसके जो बाघादि इंद्रिया है अग्नियादि भाव को प्राप्त होंगे, ये अर्थ आता है। यह आया यदि विशेष है, ये विशेष है। एवं प्राणोपासते विदिशितत्वात्, प्राणोपासना विधान करना इष्ट है, विधातुम इष्टम विदिशितम विधान करना इष्ट होने से विदिशेषो द्वया इत्यादि भाव, इसलिए जो द्वया प्राजापत्यादि उस प्राणोपासना जो विधि है उसका शेष है ये अंग है, ये सिद्ध होता है ये बता दिया। अच्छा ठीक है, देखना है समय हो गया है, ठीक है फिर कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।